بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. تلمليز ملانغ وسابع ولله الحمد والمنة ملانغ والنعي الجائز وتواجي وتاريف يا خباري وليقوى ونفاء. Leo insha Allah tutasoma mlango wa nane, alamatu husni al-khatima, alama miongoni mwa alama za mwisho mwema. Alamatu husni al-khatima, alama za mwisho mwema. Mwisho mwema una alama, na watu wanatakiwa wamuombe Allah husnul khatima, mwisho uliokuwa mwema, kwa sababu al-a'malu bil khawatim, al-a'malu bil khawatim, matendo huangaliwa kule mwisho wake. Ukisali salatul maghribi yenye rakaa tatu, ukaanza vizuri mpaka karibia na kutoa salamu, kwa sekunde moja ukatokwa na upepo, basi swala yako hii yote ni batila, imeharibika. Kadhalika ukifunga saumu ya Ramadhan, ukajichunga na ukajihifadhi vizuri, min tului alfajri, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ya kweli mpaka karibia na ghurubi shams, ukafanya moja katika yale ambayo hubatilisha saumu, hata kama zimebaki dakika mbili, basi saumu yako ni batila, kwa kuwa sharia inatazama mwisho, al-a'malu bil khawatim. Kwa hiyo kadhalika mtu anafanya matendo katika matendo ya watu wa peponi, mpaka huwa baina yake na pepo kuna dhiraa moja tu, anatanguliwa na andiko, anatenda tendo la watu wa motoni, anakufa anaingia motoni na kinyume chake. Kwa nini? Kwa sababu al-a'mal bil khawatim. Kwa hiyo mlango wa leo, mlango wa nane, alamatu husni al-khatima. Qala shaykhuna al-imam hasanat al-ayyam مفتي ديار الشام بل عالم ديار الإسلام شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى مسألة 25 أنا سمع. ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه، فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة. قال سما ثم إن الشارع الحكيم كشا حكيكا الله مويك الشريعة مينج وحكيمة قد جعل علامات amejalia alama bayinatin zilizokuwa wazi, amezijalia kuna alama bayinat zilizokuwa wazi, yustadallu biha, hujengewa hoja kwa alama hizo, ala husni alkhatima, juu ya mwisho uliokuwa mwema. Tukiziona alama hizo tunazijengea hoja juu ya husni al-khatima kwa fulani. Katabaha Allah ta'ala lana, ametuwekea hizo Allah tabaraka wa ta'ala, bifadlihi wa mannihi, kwa fadla zake na kwa neema zake subhanahu wa ta'ala. Fa ayyuma mri'in, hivyo mtu yeyote. Fa ayyuma mri'in, mtu yeyote. Mata biihdaha, akiwa atafia kwa moja ya alama hizo. Kanat bisharatan lah, itakuwa ni bishara kwake yeye mtu huyo. Wa ya laha min bishara, na uzuri ulioje wa bishara hiyo. Katika alama za husnul khatima alula, anasema Sheikh rahimahullah, alama ya kwanza, nutquhu bishahada, ni kule kuitamka kwake shahada. Inda almaut, wakati wa kufa, wakati anapokata roho akatamka shahada, anakufa anasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, alafu yule akatotoka. Kwa alama ya kwanza ya husnul khatima, nutquhu bishahada, ni kule kuitamka kwake shahada, la ilaha illa Allah, akafa. Inda almaut, wakati wa kukata roho. Wa fihi ahadith, na katika hili zimekuja hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio hadithi moja. Hadithi ya kwanza, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Hakim katika Mustadrak na wengine yasiyokuwa Hakim, bi sanadin hasan, kutoka kwa Muaz ibn Jabal, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, man kana akhir kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna, yeyote yule ambaye, man kana, yeyote yule ambaye, wa kike wa kiume, akhir kalamihi, litakuwa neno lake la mwisho, la ilaha illa Allah dakhala aljanna, mtu huyo ataingia peponi. Ambaye litakuwa neno lake la mwisho kutoka katika dunia hii kuelekea akhira, la ilaha illa Allah, basi mtu huyo ataingia peponi. Akhrajahu al-Hakim wa ghayruhu bi sanadin hasan an Muaz wa min tariqin ukhra anhu bi lafdhi, na katika njia nyingine kutoka kwake imekuja kwa lafdhi, ma min nafsin tamutu, hakuna nafsi yoyote itakayokufa, wa hiya tashhadu an la ilaha illa Allah ilhali ina shahadia, inakiri kwa moyo na ikabaini kwa ulimi nafsi hiyo kwamba la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, na kwamba mimi ni mtume wa Allah, yarji'u dhalika ila qalbin muqinin, hilo ambalo analitamka linarejea katika moyo wenye yaqini kabisa bila ya shaka, illa ghafara Allah laha, isipokuwa Allah ataisamehe nafsi hiyo. Ikawa na yaqin la ilaha illa Allah, ikawa na yaqin ya Muhammad rasulullah, hana waswas kwamba la ilaha illa Allah, hana waswas kwamba Muhammad rasulullah, biqalbin muqin. Akhrajahu ibn Majah wa Ahmad wa ghayruhuma وصححه ابن حبان وسنده حسن عندي ما سند yake kwangu ni hasan kama bayantuhu fi sahiha, kama nilivyobainisha katika silsila al ahadith as sahiha nambari 2278. Walahu shahid, na inayo hadithi hiyo shahid, inna shahidi min hadithi Abi Huraira, kutoka katika hadithi ya Abu Huraira, taqaddama, iliyokwisha tangulia, fi talqin, tukiwa tunazungumzia talqin, faqra alif, ukurasa wa 10. mashahid ya hii hadithi. Hiyo ni hadithi ya kwanza, kwamba mtu atakayekufa akatamka shahada la ilaha illa Allah, atasamehewa na Allah madhambi yake yote, bali ataingia peponi. Na hiyo ni alama njema kwake yeye, ni alama njema kwake. Maiti wetu marehemu baba alhamdulillah ametamka shahada wakati wa kufa kwake, tunamdhania khairi. Hadithi ya pili, an Talha ibn Ubaidillah At-Taymi Al-Makki Abi Muhammad. Talha ni Abu Muhammad. Talha bin Ubaidillah At-Taymi Al-Makki radiyallahu ta'ala anhu. Qala amesema Talha, ra'a Umar, رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا. عمر سكموجة ألمون طلحة بن عبيد الله ثقيلا أكوى نمزيته مكتئبا أنا سماندي. فقال أكثم عمر نكتك رواية رواية يا ابن حبان بعد موت رسول الله ونكثركم من نهايه بعد موت رسول الله بعد يكفى قمتم والله صلى الله عليه وسلم. عمر بعد يكفى رسول كموجة لمونا طلحة بن عبيد الله ثقيلا نزيته مكتئبا أنا كآبة أنا حزني أنا سمانزي. فقال كتم عمر قبل طلحة ما لك يا أبا فلان, una nini ewe babake fulani, ya aba Muhammad, laallaka saatka mraatu ammika ya aba fulani, huenda amekuudhi mke wa ammi yako ewe abu fulani. Qala la, akasema hapana. Wa athna ala abi bakrin, na akamsifia Abu Bakr Siddiq, akamtaja kwa wema. Na Talha miongoni mwa wake zake alimuoa Ummu Kulthum binti Abi Bakr Siddiq. Kwa Abu Bakr ni mkwewe, Abu Bakr ni mkwewe radhiallahu ta'ala anhu. Wa athna ala Abi Bakr, na akamzungumza vyema Abu Bakr Siddiq. Illa, anataja sababu sasa ya ile simanzi yake aliyokuwa nayo. Illa, isipokuwa anni sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadithan, mimi niliwahi kuisikia kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam hadith. Jau kulluhum laysa kulluhum ahsan ma mana'ani an as'alahu anhu illa alqudratu alayhi, hakuna kilichonizuilia nisimuulize. Kuna jambo mtume aliwahi kuniambia, sasa limemtoka toka Talha, na hakuna ambacho kimemzuilia asiweze kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam illa alqudratu alayhi, ila tu kushindwa, ni kushindwa tu kumhoji bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokuwa na uwezo wake kumuuliza swali hilo tena. Hatta mata, mpaka akafariki alayhi salatu wasallam. Sami'tuhu yaqul, niliwahi kumsikia akisema inni la a'lamu kalimatan, hakika mimi ninalijua neno, la yaquluha 'abdun, hatolisema neno hilo mja, inda mautihi, wakati wa kufa kwake. Mimi Muhammad nalijua neno, neno hilo hatolisema mja, inda mautihi, wakati wa kufa kwake. illa ashraqa laha launuhu, isipokuwa ngozi yake itakumbwa na nuru. Anapolisema neno hilo, neno hilo litamuangazia rangi yake, litamngazia rangi yake ing'ae, ishraq. وَنَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ, na Allah atamuwepesishia shida zake, ikiwemo shida za kuondolewa, kutolewa roho. Qala, akasema, faqala Umar, akasema Umar, baada ya kuambiwa haya maneno na Talha. Ndio kumsikia Mtume akanambia kuna neno fulani hivi, ukilisema neno hilo wakati wa kufa litakufanya ung'ae, litakung'arishia ngozi yako, na Allah atakufanya wepesi na kukuondolea shida na matatizo. Akasema Umar, inni la a'lamu mahi, hakika mimi nalijua ni neno gani hilo, mimi nalijua. Qala, akasema Talha, wa mahi, na nilipi hilo? Qala, akasema Umar, ta'lamu kalimatan a'zama min kalimatin amara Allahu biha 'ammahu 'inda al-maut, amara biha 'ammahu 'inda al-maut, kwani wewe hujui lile neno kubwa ambalo limeshinda maneno yote, ambalo Mtume mwenyewe alayhi salatu wassalam alimuamrisha ammi yake aliseme wakati wa kufa, hulijui lile? Ni la ilaha illa Allah. Umar anamwambia Talha, ni la ilaha illa Allah. Qala Talha, akasema Talha ibn Ubaidillah Abu Muhammad, sadaqta, umesema kweli Umar, hiya wallahi hiya, ni hilo hilo, hilo hilo. Akakumbuka radhiyallahu ta'ala anhu. Akhrajahu al-Imam Ahmad wa isnaduhu sahih, wa Ibn Hibban binahwih, wal Hakim wa ziyadatu lahu, wa qala sahihun 'ala shartihima, na akasema ni sahihi kwa sharti za maimamu wawili. Wa wafaqahu al-Dhahabi, na akaafikiwa na al-Imam al-Dhahabi. Hii wanasema ulama ula al-bushrayat, ndio bishara ya kwanza kabisa ya mtu anapokata roho akasema la ilaha illa Allah. Hiyo ni husnul khatima, na tunamdhania khairi yule aliyekufa akiwa ametamka la ilaha illa Allah. Isipokuwa wanasema ahlul ilm kwamba hili neno la la ilaha illa Allah sio kwamba ni jepesi kiasi hicho, yani mtu kwamba haswali hafungi anasema inshallah nitajitahidi, siku ile ambayo kwamba natolewa roho yangu nitajitahidi, niwe na kitabu changu nimeandika, nikichukue kinikumbushe niseme la ilaha illa Allah niingie peponi. Wanasema baadhi ya ulama, fal insanu almu'min alladhi yaqulu hadhihi alkalima fi hayatihi wa yukthiru min qawliha takunu sahlatan ala lisanihi fi hali wafatihi. Yule mtu muislamu ambaye yaqulu hadhihi alkalima, analisema neno hili, fi hayatihi, katika uhai wake, wa yukthiru min qawliha, na akawa anakithirisha kulisema hili neno la ilaha illa Allah, takunu sahlatan ala lisanihi, litakuwa lijepesi katika ulimi wake, fi hali wafatihi, katika kipindi cha kufa kwake. Amma al-insanu alladhi yakunu ba'idan an dhalik, ama yule ambaye yuko mbali nalo neno hili, فلا يقدر أن يقولها حتويز كل سيما هلينينو إلا أن يشاء الله إسفقوا قال يا كتاك الله تبارك وتعالى. Kwa kwa mujibu wa haya maelezo tunatakiwa ili tupate taufiq ya Allah subhanahu wa ta'ala kulitamka hili neno wakati wa kukasa roho zetu, tulikithirishe kulisema mara kwa mara, uwe ni uradi katika nyiradi zetu. Na bora ya dhikri ni la ilaha illa Allah, sababu nyinyi mnafahamu katika hadithi Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, a'laha qawlu la ilaha illa Allah, al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba au bid'un wa sittuna shu'ba, a'laha au fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah, bora ya matendo ya kiimani na maneno ya kiimani ni kutamka la ilaha illa Allah. Hili ndilo ambalo liko kwenye kilele cha mtu wa imani, la ilaha illa Allah. Kwa kithirisha kulisema hili neno mara kwa mara, Allah akupe sahali wa kulitamka wakati wa kukata roho. Ndio maana zikawa zimekithiri hadithi nyingi Mtume alayhi salatu wassalam akiwahimiza watu kulitamka hili neno mara kwa mara. Ametaja al-Imam Tirmidhi kwa sanadun hasan kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنب الكبائر. ما قال عبد لا إله إلا الله قط حتى سيممجا لا إله إلا الله قط مخلصا akiwa na ikhlas mkweli, ila futihat lahu abwabu sama, isipokuwa muislamu huyo mja huyo aliyetamka la ilaha illa Allah kwa ikhlasi atafunguliwa milango ya mbingu. Sema la ilaha illa Allah kwa ikhlas, milango ya mbingu unafunguliwa ili lipite lile neno la la ilaha illa Allah, hatta tufdi ila al-arsh, mpaka lifike kwenye arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Majtanaba al-kabair, muda wa kuwa huyo anayelisema hili neno atakuwa anajiepusha na madhambi makubwa. Ulama wanasema sharti la kujiepusha na madhambi makubwa si sharti kwamba ndilo neno lifikishwe au lifunguliwe, ni sharti la neno lifunguliwe milango, ni sharti la neno kwenda haraka. Tumeona vizuri hapo, kama wanavyosema ona wazuri shurahu alhadith. Na kadhalika nyinyi mnaifahamu ile hadith aliyotaja al-Imam Ahmad kutoka katika hadithi ya Abdullah ibn Amri kwamba Mtume sala llahu alehi wa sallam anamzungumzia Nabiullahi Nuh alaihi salam, ya kwamba Nuh alipofikiwa na wakati wa kukata roho, kutolewa roho yake, akasema kumwambia mtoto wake ambaye yuko mbele yake, mimi nataka nikuhusie, amuruka bithnaini wa anhaka an ithnatain, amuruka bithnataini wa anhaka an ithnatain, na kuamrisha mambo mawili na nitakukataza mtoto wangu mambo mawili. La kwanza, amuruka bila ilaha illa Allah, na kuamrisha mtoto wangu ukithirishe kusema la ilaha illa Allah. Fa inna samawati sab'a, kwani hakika hizo mbingu saba, wal aradina sab'a, na ardhi saba, law wudi'at fi kiffa, mbingu saba na ardhi saba zingaliwekwa katika upande wa mizani, wa wudi'at la ilaha illa Allah fi kiffa, na neno hili la ilaha illa Allah likawekwa katika upande wa mizani, rajahat bihinna la ilaha illa Allah, neno la la ilaha illa Allah litashinda, litaviinua, litainua mbingu saba na vilivyomo, na ardhi saba na vilivyomo. Neno zito hili. Kisha akasema walau anna samawati saba, na lau kama mbingu saba, wal aradhina saba, na ardhi saba, kunna halqatan mubhamatan qasamatuhunna la ilaha illa Allah. Lau mbingu saba na ardhi saba kwa pamoja hivi zingekuwa ni halqatan mubhamatan, mithili ya tufe, mithili ya tufe, mubhama, ambalo halina tundu wala halina uwazi, mithili ya tufe. Qasamatuhunna la ilaha illa Allah, bas neno la ilaha illa Allah ambalo limetamkwa na muislamu kwa ikhlas litavunja tufe hilo. Neno la ilaha illa Allah litavunja tufe ambalo ni mjumuiko wa ardhi saba na mbingu saba, litavunja, litaelekea juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yote hii au maelezo yote haya kutoka kwa bwana mtume alayhi salatu wasalam, na hadithi ziko nyingi za mtume alayhi salatu wasalam kutuhimiza juu ya kukithirisha kulisema hili neno la la ilaha illa Allah, yule ambaye atashikamana na hili basi atasaidiwa, itakuwa na wepesi kwake mwisho wa umri wake kulitamka hili neno. Ndio maana wanasema ulama, yule ambaye atakithirisha tabia fulani, ada fulani, atakufa nayo na atafufuliwa nayo, kama alivyosema Al-Hafidh Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir, anasema rahimahullah, laqad ajra Allahu al-Karim adatahu bikaramihi anna man aasha ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'itha alayhi. Maneno ya Al-Hafidh Ibn Kathir. Laqad ajra Allahu al-Karim adatahu, wa hakika Allah mtukufu ameipitisha ada yake na desturi yake na taratibu zake, bikaramihi, kwa utukufu wake na ukarimu, anna man aasha ala shay'in, ya kwamba yeyote atakayekuwa anaishi juu ya msingi fulani, ndio maisha yake, ndio utaratibu wake, mata alayhi, atafia juu yake. Ambaye alikuwa ni mtu wa kuimba tarabu, anaimba kadha, mambo yake ni hivyo, atakufa katika msingi hiyo hiyo. Kwa bwana mmoja amekufa, alikuwa anaelekea kwenye ukumbi fulani kwenda kuimba tarabu, mja muislamu, kafa kwa ajali ya gari, anaelekea kwenda kuimba tarabu hapa Dar es Salaam. Kwa yule ambaye anaishi na taratibu yake fulani katika maisha yake haya, atafia juu yake. Kwa hiyo kama wewe umejiwekea mara kwa mara kulitamka hili neno, kufanya adhkari, kusoma Qur'ani, kusoma hadith, kufanya mutalaa katika mambo ya kheri na dini, utakufa katika msingi wako huo huo. Wa man mata ala shay'in, na atakayefia juu ya jambo fulani, bu'itha alayhi, atafufuliwa nalo siku ya kiyama. Uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Siku ya kiyama Allah atasema, washungeni, wakusanyeni wale waliodhulumu, wa azwajahum, na wenza wao. Kwa hiyo waongo wa umma huu watafufuliwa na waongo wenzao, walariba wa umma huu watafufuliwa na walariba wenzao, kila mmoja atafufuliwa kwa hali aliyofia. Tumeelewana hapo juu ya husnul khatima katika alama ya kutamka shahada. Kithirisha leo hii kuitamka hii kalima mara kwa mara, fadhila zake kama mlivyosikia katika hadithi, lakini kadhalika katika fadhila zake ni kwamba Allah tabaraka wa taala atakufanyia wepesi wakati wa kufa kwako, neno hili liwe ni sahani. Wako wanaokufa wakatamkishwa shahada na watu wa jirani zake na wanashindwa kuisema. Wallahi alazim, wana kabisa anashindwa, hawezi paka na kufa. Haikuwa ada yake wala haikuwa ni desturi. وفي الباب أحاديث ذكرت في التلقين نكتك مسألة هايا هو عندك تجباب نهو كسديو مسألة. وفي الباب أي وفي المسألة أحاديث زم يكون حديثين ذكرت في التلقين زم يتاج وكتك تلقين إذا جي يقول تقول حديثي زاني كفا كتمك لا إله إلا الله. الثانية علامة يبيلي كتا علامة حسن الخاتمة الموت برشح الجبين نيمت كفا برشح الجبين وكتوكا جاشو كوني فادي لاوسو جبين سهمه هي من جبين توكا مجاشو لحديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه فهو شهيد وحديث يا بريدة ابن الحصيب الأسلمي أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه بريدة ابن الحصيب بريدة هو الإسلام وكاتي متومي صلى الله عليه وسلم أمي ونقزانا أبو بكر الصديق وإليكيا مدينة جياني هكو وكبيتا وككمانا نكينا بريدة أكيو أنا وطواكي تقريبا سبين زيادة أو وطثمانين متومي كإليكيا هجرة وإليكيا مدينة أكسليم بريدة وكسليم وتواكي نعم تومي عليه الصلاة والسلام أسكهي وعلي وصليشة صلاة العشاء قبل يكفك مدينة نهك واتقوى أمباكي قوات وقواو بريدة حكوين مدينة قوكتيولي نليومان حكو هدورية بيتا في بدري بعد ولتاجة قام بالقوى مكوين كوني مسفروات وكبيشارة شام kisha baadaye alikuja kufanya hijra kuelekea Madina kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda Madina na akabakia katika mji wa Madina pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam na yeye alikuwa ni katika miongoni mwa maumara maamiri wanaoteuliwa na Umar Umar ibn Khattab akiwateua maamiri kadhalika alikuwa anamteua Buraida ibn al-Hasib رضي الله تعالى عنه وأرضاه نا لتوما فموجنا جيشي أمبالو لدقوا لكي لكي خراسان كبيانا نايا لكوا كتك جيشي لخراسان خراسان لمتا يفشيا إيراني هكونا كنجنيك الفريقي صحبهوي واقو ليسيما مواقا سنتاتو كتك uongozi wa Yazid mtoto wa Muawiya na akapitisha al-Imam al-Imam Shamsuddin Dhahabi kuwa alifariki mwaka 62 Hijria radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kwa hiyo tumesema haya kwa kuwa tumetaja Khurasan na yeye alikuwa katika watu waliokwenda Khurasan na mauti yake yalimfikia huko huko Khurasan katika mji wa Marwa. Anasema li hadithi Buraida, kwa ushahidi wa hadithi ya Buraida ibn al-Hasib al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu annahu kana bi Khurasana, kwamba yeye alikuwa Khurasan. Khurasani, Uzbekistani, Tajikistani, Afghanistani, zote hizo ni sehemu za Persia, Khurasan. Fa'ada akhan lahu wa huwa marid, akamtembelea ndugu yake ambaye alikuwa ni mgonjwa. Wapi? Huko Khurasan. Kuna kumtembelea ndugu yake katika imani mgonjwa. Fawajadahu bil maut, akamkuta anakata roho. Bil maut bimaana yuhtabar, anajiliwa na umauti. Wa idha huwa bi'araqi jabini, tahamaki, anatokwa jasho, anatokwa na jasho sehemu ya paji lake la uso. Faqala, akasema Buraida, Allahu akbar, sami'tu Rasulullah, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, akisema mautul mu'mini bi'araqil jabin, kifo cha muslimu na mu'min, kifo cha mu'min bi'araqil jabin, ni kutokwa jasho jabin, paji la uso. Kwa hiyo wanasema ulama ameyasema haya istibsharan, kama vile bishara njema imemwangazia kwamba ndugu yake anakufa kwa ile hali nzuri aliyoitaja mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba muumini anapokufa basi paji lake la uso hutokwa na jasho. Kwa hiyo hii ni alama katika alama za husnul khatima. Akhrajahu Ahmad, ameitaja al-Imam Ahmad, wa siyaqu lahu, na mlolongo wa kihadithi ni wake. والنسائي كذلك أميتاج الإمام النسائي والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطيالسي أبو داود الطيالسي وأبو رعين قد الحلية وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. أنا سمع وفيه نظر لكن دنياتكنا ولكن لا مجال لذكره هنا أكون فرصة هي ولكن كي تجهب لا سيما حسهاسا وأن أحد إسنادي النسائي موجي إسناد ميلي إمام نسائي صحيح على شرط البخاري لصحيح كشرط إمام بخاري ويكون هذا كي تجهب وله شاهد لكن كذلك إن شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رواه الطبراني أميتاج الإمام الطبراني أبو القاسم في الأوسط والكبير ورجاله ثقات رجال الصحيح كما في المجمع المجمع الزوائد. فألما يبيلي كالسلامة حسن الخاتمة من يليني كثروه kutokwa na jasho jimbamba katika paji la kila uso. Hiyo ni alama njema kwa ushahidi wa hizi hadithi, na ndio maana pia hata wajawema, wajawema walipokuwa wanakata roho katika sakratul maut, walikuwa wanawauliza wale ambao wamewasimamia pale, je, mnaona kuna jasho lanitoka kwenye paji la uso au hamlioni? Walikuwa wakiyafanya haya kama alivyotaja al-Imam Abu al-Faraj Abdul Rahman ibn Ali al-Jawzi, al-Imam al-Jawzi Abu al-Faraj ibn al-Jawzi kwenye kitabu chake As-Sabat 'inda al-Mamat, akataja habari inayomhusu Sheikh wake akiitwa Abu Bakri ibn Habib. Abu Bakri ibn Habib katika mashekhe wake ambao amenukuu kutoka kwao mengi, hasa katika kitabu chake Talbis Idlis, Talbis Idlis, kadhalika kitabu chake Dhammul Hawa, Dhammul Hawa. Haya ameyataja kwenye kitabu As-Sabat 'inda al-Mamat kwamba shekhe wake Abu Bakar ibn Habib na alikuwa akiwafundisha na akiwapa mawaidha na alikuwa ni mwalimu mzuri kama alivyosema Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Sheikh wake huyu walipokuwa wametembelewa na watu, ndugu zake wale alipokuwa yuko katika sakaratul maut, wakamwambia ausina, hebu tuusie, ndio unakata roho hivyo watotoka, ausina tuusie. Faqala, akasema Abu Bakar ibn Habib, sheikh wa al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahum Allah, usikum bi thalathin, ninakuhusieni mambo matatu. Bi taqwa Allah azza wa jal, la kwanza nakuhusieni kumcha Allah. Wa muraqabatihi fil khalwa, na kumchunga Allah mkiwa mafichoni, unapokuwa uko peke yako umejitenga, basi mchunge Allah kwamba anakuona anakusikia. Wahdharu masra'i hadha, tahadharini hali yangu hii ambayo inanifikia hapa, tahadharini, ogopeni hii hali, yani mcheni Allah, tahadharini na muiogope hii hali. Faqad ishtu 61 sana, mimi nimeishi miaka 61, nimeishi miaka 61. Wa ma ka'anni ra'aytu dunya, lakini pamoja na kwamba nimeishi miaka 61, kana kwamba sijawahi mimi kuiona dunia, yani kana kwamba sijawahi kuishi kwenye dunia, ni muda mdogo ambao umepita, huwezi kuufikiria. Thumma qala, hilo mahali shahid, kisha akasema li ba'dhi ikhwanihi, kumwambia mmoja wa ndugu zake ambao wako pale, undhur hal tara jabini ya'raq, hebu nitazame, unaona paji langu la uso linatoa jasho, mtazame vizuri, unaona paji langu la uso latoa jasho. Faqal, akasema yule bwana, naam, ndio ninaona hivyo. Faqala, akasema Abu Bakar ibn Habib, alhamdulillah, hadhihi alamatul mu'minin, sifa njema anastahiki Allah, hii ni alama ya waumini, yani pale wanapokata roho. Anasema rahimahullahu ta'ala, athalitha, alama ya tatu, almautu laylatal jum'a au naharaha, katika alama za husni alkhatima, mwisho mwema, almautu laylatal jum'a, ni mtu kufa usiku wa kuamkia Ijumaa, usiku wa kuamkia Ijumaa, laylatal jum'a au naharaha, au mchana wa Ijumaa. Hii ni alama ya husni alkhatima, mwisho uliokuwa mwema. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa ushahidi wa maneno yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma min muslimin, hakuna muislamu yeyote, yamutu yawma aljum'a, atakayefariki siku ya aljum'a, kwa maana mchana wake, au lailata aljum'a, au usiku wa kuamkia Ijumaa, illa waqahu Allahu fitnata alqabri, isipokuwa muislamu huyo atakingwa na Allah tabaraka wa taala kutokamana na fitna za makaburini, atakingwa na Allah tabaraka wa taala kutokamana na fitna za makaburini. Akhrajahu Ahmad والفسوي في المعرفة من طريقين عن عبد الله بن عمرو والترمذي من أحد الوجهين وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله وغيرهما فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح. رجية تحفة الأحوذي. Hili la kufa aljuma au siku aljuma, wako baadhi ya ulama wamelikataa hilo, wakasema siku ya aljuma wanakufa watu wema na wabaya, kwa hiyo si dalili ya kwamba atakayekufa siku ya aljuma basi huyo atakuwa ana miza na fadhila, na lao angekuwa ni siku nzuri basi angefia siku hii bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya ulama wa zama zetu katika ahlusunnat waljamaa wameyasema hayo, lakini kwa kuwa hadithi ni sahihi, ulama hadithi hii wanaitolea maelezo فانو كتيال ما يليز وانو يسيما العلامة الامام الشيخ الشيخ رسلان حفظه الله تعالى انا سيما وليس ذلك على اطلاقه هي للا كفتك يا الجمع او اسيك وقمك الجمع ليس على اطلاقه yani halipo kwa uwazi huo wa moja kwa moja kwamba kila mtu atakayekufa siku hiyo basi jambo lake njema fa innal muslima yasduku alayhi hadha al-lafz kwa sababu hadithi imesema hakuna muislam yeyote na muislamu yeyote jina la kwamba yeye ni muislamu kwake linakubali anaweza akawa ni mtu wa bid'a akaambiwa bado huyu ni muslim kwa nini ana bid'a ambazo hazijamtoa katika milla bado yeye ni muslim hana bid'a mukaffira ana bid'a mufassiqa ambazo humtia kwenye ufasik lakini hazijamtoa katika milla na ni fasik kama ni fasik bado ni muislam kwa hiyo shekha anasema hili halipo kwa itlaq huenda huyo akawa ni mtu anempinga Allah na kumpiga vita bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana anapiga vita sunna lakini akawa bado hajatoka katika uislamu anapiga vita sunna fahadha yakunu lirajul salih kwa hiyo hii hadithi itamhusu mtu mwema alladhi la yadhlimu an-nas ambaye hawadhulumu kwanza watu sharf hawadhulumu watu ولا تتعلق بذمته حقوق الخلق ولا katika dhima yake hakuna haki anazodaiwa na viumbe ima kuwajeruhi heshima au kuwadhulumu vitu vyao katika hana dhima ya vitu vya watu katika haki za waja wa hadha yakunu lirajul almustaqim hili litamuingia yule mtu ambaye ni mustaqim ni mtu mustaqim mtu wa tauhid mtu wa sunna mtu wa makarimu al-akhlaq na tabia njema wa mahasin al-a'mal ana ugomvi na mtu ampige vita Allah ampige vita bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna katika dhima yake haki za watu akafa usiku wa aljuma au mchana wa aljuma huyu ndiye ambaye anazungumziwa na hii hadithi tunaelewana hapa haya ni maelezo mazuri kutoka kwa al-allama Sheikh Raslan حفظه الله تعالى وبارك فيه